بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Konuya geçmeden önce, geçtiğimiz haftalarda ben buraya not almışım. Zannediyorum bu ders, çarşamba dersiyle ilgiliydi. Kabe'ye bakmakla ilgili bir hadis sorulmuştu. Herhalde Bilal kardeşti, o da bugün gelmemiş. En nazaru ilel kâbeti ibadetun. Ve nazaru ilel valideyni ibadetun. Ve nazaru ilel mushafi ibadetun. Hâzâ hadîsin da'îf cidden. Kâbe'ye bakmak ibadettir. Anne babanın yüzüne bakmak ibadettir. Mushaf'a bakmak ibadettir. Bu ve benzeri hadisler zayıf olarak geliyor. Bundan dolayı bizim eski insanlarımız okuma bilmiyorsan dahi mushafı yüzlerine bak derler. Eskiden beri öyle söyleniyor. Ancak başka bir sahih hadis, benzeri bir sahih hadis varsa bilemiyoruz. Ama bu lafızdaki, bu terkipteki hadisler zayıf olarak elimize ulaştı. Ondan bilginiz olsun. Geçen hafta bu konuyu herhalde konuşmuştuk. Ona binaen not almışım. Evet, geçen hafta en son hilali görme esnasında, yani ilk ayın doğumu hilali, biliyorsunuz hilal Allah Azze ve Celle yes'elunake anil ehille kul hiye mevaqitu linnâsi vel hac, sana ayın hallerinden sorarlar, de ki o insanlar için ve hac için bir takım vakitlerdir, yani insanların ibadetlerini, orucunu, haccını belirleyen bir takım vakitlerdir. İlk görülme hali hilalin şeyden, güneşin battığı yerden doğar. Güneşin battığı yerden akşam vakti doğar ve ilk hali böyle çok kısa sürer. Bu konuda detaylı bilgi isteyenler Mehmet Danıoğlu abimize müracaat edebilir. Onun detaylı bilgisi vardı. Evet, onunla ilgili zikri geçen hafta söylemiştik. Tekrar etmiyorum. Bu haftaki ilk zikirden devam ediyoruz. Oruçlunun iftar esnasındaki zikri, tesbihatı, duası yahut. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam 3 dua reddolunmaz diyor. Bizim bildiğimiz malum 3 dua, birincisi mazlumun, yani zulme uğramış kimsenin duası. Zulme uğramış kimsenin duası. İkincisi sefere çıkan kimsenin duası. Üçüncüsü de ana babanın evladına olan duasıdır. Buradaki hadiste ve başka hadislerde bu üç kişinin içerisine iftar esnasında, yani iftar ederken oruçlunun duası da reddolunmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Onun için iftar esnasında buralarda pek yapılmıyor. veya kısaca yapılıyor bilen kardeşler tarafından. Şeye gittiğiniz zaman inşallah hepinize nasip olur, Mekke ve Medine'de bol bol oralarda nafile oruç tutulur. Pazartesi, Perşembe, ondan sonra Eyyam-ı Beyt oruçları ve sofralar şeyden önce, akşam namazından önce açılır. Ezan okunur. Bir 5 dakika falan veya 5-6 dakika civarında ezanla kamet arasında bir zaman olur. O zaman diliminde orada iftar edilir. Ve ezan okunmaya yakın vakitlerde oruç tutacak kimse, tutan kimseler elini açar dua edilmeli. Bol bol. Yani o anı gözetmek gerekiyor. Hani diyoruz ya, sefere gidiyorsun kardeş, mutlaka bize dua et. Sefere çıkan kimsenin, yolcu olan kimsenin duası reddedilmez diyor. Aynı şekilde oruçlu kimsenin duası da reddedilmez. İftar anında. Evet. Bir de zulme uğramış kimsenin. Yani zulme uğramışsa, hani bir insan zulme uğruyor mazlum konumunda, ondan sonra bir dua ediyor. İşte hadisin şeysinde, sibakında, öncesinde mazlum kimsenin duasıyla Allah arasında bir perde yoktur diyor. Yani kabul edileceğini söylüyor. Onun için zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığınırız. Geçebilirsin şöyle. Bir de anne babanın evladına olan duası, ayrıca babanın evladına olan bedduası diye de geliyor. Hadisin bir başka rivayetinde babanın evladına olan bedduası. Başka bir hadiste çocuklarınıza beddua etmeyin yahut da genel anlamda beddua etmeyin, öyle ki duaların kabul edildiği ana gelir ve o beddua kabul edilir diyor bir başka sahih hadis. Demek ki birincisi biz öyle yani şeyde her halükarda ağzımızı bedduaya alıştırmayacağız. İkincisi evlada beddua etmeyeceğiz. Sinirlenme esnasında, kızma esnasında Allah senin hayrını versin, Allah seni ıslah etsin, Allah seni cennetine alsın gibi tersi dualar, yani hayır dualar yapmak lazım. Allah belanı versin, ocağın sönsün vesaire gibi ifadeler kesinlikle bedduadır ve Allah korusun bir ana denk gelir ve kabul edilir. Ondan sonra da gerçekten ocağı söner. Kendi başına bela olur ondan sonra. Musibet olur. Bu cahil bilmeyen anne ve baba tarafından çokça söylenilen bir şey. Yani demek ki netice itibariyle lehine de dua etse anne baba çocuğunun, aleyhine de dua etse kabul ediliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Öyleyse bol bol lehine dua etmek lazım. Evet, sefer zikirlerine ve dualarına geçiyoruz. Bu konuyla ilgili soracağınız bir şey varsa burada, buyurun efendim. Şimdi baba peki şeyse böyle beyin namazsa, selamun aleyküm. Müslüman ama namaz kılmıyor, dinle ilgisi yok, günahkar bir kişi ise onun duası da çocuğu üzerine kabul olur mu? Yani bedduası. Bu anne ve baba duası geneldir. Yani. Evet. Yani anne ve baba gayri İslami bir şey dilemediği sürece, mesela çocuğun yani namaz kılmamasını, ondan sonra Kur'an okumamasını vesaire gibi böyle İslami yaşantı yaşamamasını istediği dualar hususunda o geçerli değildir yani. Onlar geçerli değildir. Çünkü mahluk, hani bir hadis var ya, mahlukata Allah'a İslam'da mahlukata itaat yoktur. Bu hadisten hareketle yani İslami bir beddua, İslami yaşamama şeklinde bir beddua ediliyorsa bu, buna itibar edin. Ama diğerlerine gerçekten çocuk Müslümanca yaşıyor, anne baba İslam'la bir alakası yok. Ancak çocuk Müslüman olmasına rağmen anne babasına iyilik etmiyor, ona eziyet ediyorsa onların duası, bedduası kabul olabilir. Çünkü anne baba Müslüman olmasa dahi, kafir müşrik olsa dahi onlara iyilik edilir. Şimdi hocam bazı babalar vardır, çocuk ne kadar iyilik yapsa da ondan anlamaz o insan ters biridir. Sürekli beddua da edebilir. O da icap yani Allah-u Teala onun duasını kabul edecek midir? Çocuk. O Allah Azze ve Celle'nin meşiyetinde dilemesin dedi. Burada önemli olan Allah Azze ve Celle'nin evlada yüklediği sorumluluğu anne babaya karşı yerine getiriyorsa onların fazladan istedikleri şey geçerli değil. Esas olan budur. Evet, sefer esnasında yani yolculuk esnasında yolculuğa çıkacak bir kimse geride bıraktığı kimseleri Allah'a emanet eder. Bu hususta mesela اَسْتَوْدِعُ اللّٰهُ د۪ينَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَات۪يمَ عَمَلِكَ dinini, emanetini ve işlerinin, amellerinin sonuncusunu Allah'a emanet ediyorum. Yani senin işlerinin sonunu Allah'a emanet ediyorum diye yolculuğa çıkan kimse geride kalanlara dua eder. Bu Hüsnü Müslim'de 212 nolu dua eder. Yahut da en meşhur olan, bunu ezberleyebilirsiniz. Yine bu Hüsnü Müslim'de 211 nolu duadır. اَسْتَوْدِكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا يُدَيْعُ وَادِعَهُ وَادِعَهُ şeklinde. Sizi emanetlerin zayi olmadığı, katında emanetlerin zayi olmadığı Allah'a emanet ediyorum şeklinde dua. Yahut bunu bilmiyorsa açar okur yahut da Türkçesini yapabilir. Emanetlerin zayi olmadığı, katında emanetlerin zayi olmadığı sizi Allah'a emanet ediyorum diye dua eder ve ondan sonra memleketini terk eder. Bu hususta Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste bir adam aleyhissalatü vesselam'a gelir ve ey Allah'ın Resulü ben yolculuğa gitmek istiyorum. Benim hakkımda bir azık hazırla yahut da bana bir beni azıklandır. Tabii manevi dua manasında söylüyor bunu. Beni azıklandır dediğinde aleyhissalatü vesselam zevvedekallahu takva. Allah seni takva ile yani sakınma, korkma, Allah'tan korkma ile azıklandırsın diye dua edin. Adam ey Allah'ın Resulü zidni bana artır dediğinde aleyhissalatü vesselam ve gafere zenbeke Allah günahlarını bağışlasın der. Adam tekrar ey Allah'ın Resulü zidni bana için artır dediğinde aleyhissalatü vesselam ve yessere leken hayra haythu maşe nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın. Haysi makunte. Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua eder. Demek ki yolculuğa çıkan kimse geride kalanlara size Allah'a emanet ediyorum. En basiti bu. Yahut da emanetlerin zayi olmadığı Allah'a emanet ediyorum. Yolculuğa çıkan kimse de yolculuğa çıkan kimseye de kalan kimseler, mukim olanlar Allah seni takvayla rızıklandırsın. Allah günahlarını bağışlasın. Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın şeklinde dua eder. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste bir adam ey Allah'ın Resulü ben sefere gitmek istiyorum dediğinde bana vasiyette bulun yani tavsiyede bulun dediğinde aleyhissalatü vesselam aleyke bi takvallahu azze ve cel sana düşen Allah'a karşı takvalı olmaktır. Ve tekbiri ala kulli şeref ve her yükseklik esnasında tekbir getirmendir. Evet. Sonra da adama yaklaştı aleyhissalatü vesselam Allahümme etbilehul bu'de ve hevvun aleyhis sefer. Ey Allah'ım onun için uzaklığı uzunluğu kısalt ve onun üzerine seferi kolaylaştır dedi. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yolculuğa çıkacak bir kimse, bizden birisi yolculuğa çıkmak istediği zaman ilim sahibi bir insan yanına gelecek kendisinden tavsiyede, tavsiye talebinde yani nasihat talebinde bulunur. Bana ne tavsiye edersin? O kimse de İlim talebi olan, ilim sahibi olan o kimse de ona Allah'tan kork, nerede olursan ol, Allah'tan kork ve her yükseklik esnasında tekbir getir. Diğer hadislerde geldiği üzere sahabiler yüksek bir yere çıktıkları zaman, böyle bizim şu anki tabirimizde bayırlara, yolda bayırlara, tepelere çıktıkları zaman tekbir getirirlermiş. Allahu Ekber diye. Aşağı indikleri zaman da tesbih, Sübhanallah diye. Bu yolculuk zikridir. Mütemadiyen devam eden yolculuklarda zikir budur. Oraya Mekke Medine'ye girenler bilir. Mekke Medine arasında tepeler vardır. Allahu Ekber, Sübhanallah diye. Ara ara böyle. Yani hatırlatma babında. Evet. Onun için yolculuk esnasında gafil olmamak gerekiyor. Hatırlandığında, yükseğe çıkıldığında Allahu Ekber, aşağıya inildiğinde de Subhanallah denilir. Yine yolculukla ilgili evvelen bir binite binildiği zaman, yani otobüs veya arabaya binildiği zaman nasıl dua edilir? Bu dua Hısmül Müslim'de 206 nolu duadır. Bunu çoğunuz biliyor, öyle tahmin ediyorum. Bismillah velhamdülillah. Yani illa bu kişinin kendi şahsi arabası olması gerekmiyor. Otobüse bindiğiniz zaman da bu duayı yapacaksınız. Yani evden iş yerine, iş yerinden eve giderken her halükarda, her halükarda. Bisikletin üzerine binseniz dahi bu duayı yaparsınız. Çünkü binit diye geliyor. Aleyhissalatü vesselam binite bindiği zaman bu duayı yapar. Bismillah velhamdülillah subhanellezi sakhara lana hâza ve mâ kunnâ lehu muqninin ve innâ ilâ rabbina lemungalibun. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhaneke Allahümme inni zalemtü nefsi fâgfirli zunubi feinnehu la yâkulü zunubi illa ent. Bu dua. Bunun bir kısmı Zuhruf suresinin bir iki ayet-i kerimesidir. Evet. Bizi bu duanın manası, ayetin ve duanın manası bizim için bunu emrimize boyun eğdiren her şeyden münezzehtir. وَمَا كُنَّا لَهُمْ مُقْرِنِينَ. Biz ona sahip değildik. Yani biz onu, bu bize bağışlanan bu biniti, otobüs, araba neyse işte, ona sahip değildik. وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüyüz, ona gideceğiz diye dua ediyoruz. Bu ayet-i kerime manasıdır. Sonra elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, üç defa malum. Sübhaneke Allahümme inni zalemtü nefsi fa'affinli zun fa'affinli. Ey Allah'ım, ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Fe ennehu la yaghfiruz-zunuba ve illa en, günahları ancak sen bağışlarsın şeklinde dua ediyoruz. Yani o bize verilen binitin, bizim o binite binebilme imkan ve kabiliyetimiz, sağlığımız daha doğrusu, bir şükür gerektiriyor. İşte bu zikirde onun bir nevi parçası, yani daha doğrusu şeysi, yerine getirilecek bir ameli. Bu zikri mutlaka belleyin. Her halükarda yapılacak bir şey. Dediğim gibi bisiklet, motosiklet, nereye binerseniz benim bunu yapabilirsiniz. Sefere çıkma esnasında da hem arabaya bindi bir insan bu duayı yapar, hem de sefer duasını ilave eder. Orada da sefer duasında da yine baş tarafta üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Subhanellezi sakhara lana haza ve ma kunna lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun dedikten sonra Allahümme inna nes'elike hazet sefere birra ve takva. Ey Allah'ım, bu seferimizde bir iyilik ve takvayı senden diler ve isteriz. Ve minel ameli ma teruda. Ve razı olacağın, hoşnut olacağın ameli senden isteriz. Allahümme hevvin aleyna seferina hâza. Ey Allah'ım, bu seferi bizim için kolaylaştır. Sefer niye böyle diyor? Aleyhissalatü vesselam bir hadisinde sefer azaptan bir parçadır diyor. Ne seferi olursa olsun, ister uçakla gidin, ister füzeyle gidin, ister yer altından gidin, ki yer altı tüp geçitleri yapılıyor, ondan sonra denizin altından gidiliyor vesaire. Seferin hepsi bir azap. O 2 saatlik uçak yolculuğunda hiçbir şey olmazsa insanın kafası ağrıyor. Stres oluyor, sıkıntısı oluyor vesaire. Onun için sefer azaptan bir parçadır. Aleyhissalatü vesselam bu seferi bizim için kolaylaştır. وَتْبَعَنَّ بُوْدَهُ ve uzaklığını bizim için dür. Yani yakınlaştır. Bir hadiste yanılmıyorsam gece yolculuğunda yol dürülür diyor. Yol kısalır diyor. O yüzden gece yolculuğu da tercih edilebilir. Allahümme ente sahibu fis sefer. Ey Allah'ım sen seferde, yolculukta bizim sahibimizsin. Vel halifetu fil mali vel ehl ve ailede ve malda sen bizim geride bekçimizsin, halifemizsin. Yani sana emanet. Allahümme inni a'udu bike min ve'fâ'is sefer. Ey Allah'ım seferin kötülüklerinden sana sığınırım. Ve kâbetil menbar. Yani kötü manzaradan ve su'ul mungalibi fil mali vel ehli malda ve ailedeki kötü değişimden, yani döndükten sonra veya ben yolculuk esnasındayken malımda ve ailemde olan kötülüklerden, kötü şekilde değişimden sana sığınırım. Evet. O şeyde de vasa'is sefer, yani seferin meşakkatından sana sığınırım şeklinde dua ediyoruz. Bakın çok veciz bir dua. Bu 2 saat, 3 saat yolculuklarda Hüsnü Müslüm yalnız olursa oturduğunuz zaman hemen okuyabilirsiniz. İlla ezberlemeniz şart değil ama ezberlerseniz tabii ki güzel olur. Döndüğü zaman da bir insan seferden döndüğü zaman aynı duayı yapar ve arkasına ayibune, taibune, hamidune, abidune li rabbina hamidune şeklinde ilave eder ve sefer dönüş duasını da böylelikle yapmış olur. Ayibune dönücüleriz. Taibune tövbe edicileriz. Abidune lirabbina hamiduna ibadet edicileriz ve Rabbimize hamd edicileriz şeklinde dua bitirilir. Veya bir başka hadiste Abdullah bin Umar radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste seferden dönüş esnasında Resulullah aleyhissalatü vesselam hacdan, umreden böyle gazveden yani savaştan döndüğü zaman dönerken her yükseklikte tekbir getirirdi diyor. 3 defa tekbir getirirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Özellikle bunu şöyle ifade edeyim. Çocuklarla falan özellikle özel arabayla şunla bununla giderken bunu çocuklara hatırlatma, öğretme babından hadi bak yükseğe çıkıyoruz. Allahu Ekber. Aşağı iniyoruz. Subhanallah şeklinde öğretip telkin edebilirsiniz. Bu onların aklında öyle bir kalıyor ki Subhanallah. İleride kendi başlarına kaldıkları zaman hatırlıyorlar ve söylüyorlar. Her zaman olmasa da bu mutlaka yerleşiyor onlara. Evet. Çocuklara anne baba devamlı bir hatırlatıcı böyle şey konumda olacak. Vagonların lokomotifi. Hep hatırlatıcı konumda olması gerekiyor. Zaten insan kendini öyle hissederse yenilemeye ihtiyaç hisseder. Çocuklar için ve etrafındaki arkadaşlar için lokomotif konumunda olacak. Çekecek. Evet, aleyhissalatü vesselam hacdan, umreden yahut da gazveden dönme esnasında 3 defa tekbir getirirdi bu yüksekliklerde. Sonra da la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin gadir ayibune taibune abidune lirabbina hamidune abidune sacidune lirabbina hamidune sadakallahu va'dehu ve nasar abdehu ve hezemel ahzabe va'dehu vahdehu şeklinde bitirirdi diyor. O yukarıda biraz önce söylediğim duanın aynısı sadece sonuna sadakallahu va'dehu Allah vaadini yani sözünü doğruladı, doğru yaptı ve nasara abedehu ve kuluna yardım etti ve hezemel ahzabe vahdehu ve hizipleri yani düşmanları tek başına hezimete uğrattı. Bu aynı zamanda hacda, hac amellerinde yapılacak duadan bir bölümdür. Demek ki seferde de yolculuk esnasında ve binit üzerinde de bu duaları yapıyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi Hüsnü Müslim'de var. Ayrıca yine sefer esnasında bir köye, beldeye, şehre girildiği zaman yapılacak dualardan biri Suheyb radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir köy gördüğü zaman oraya girmeyi irade ettiğinde Allahümme Rabbes semavati seb ve ma avlelne. Ey Allah'ım, yedi semanın, yedi kat semanın Rabbi olan Allah'ım, ve ma ezlenne, ve o yedi kat semanın kararttıkları şeyin Rabbi olan Allah'ım, ve Rabbel aradine seb'i ve ma aqlenne. Yedi kat yerin, bir yedi kat gök var, bir de yedi kat yer var. Yedi kat yerin ve beraberinde barındırdıkları şeylerin Rabbi olan Allah'ım, ve Rabbe şeyatine ve ma adlenne. Şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah'ım. Yani şeytanların da Rabbi kim? Allah Azze ve Celle. Herkesi yaratan Allah Azze ve Celle. Ve Rabbe riyahi ve ma darayne, rüzgarın ve sürükledikleri şeylerin Rabbi olan Allah'ım. Es'eluke hayra hazihil garyeti ve hayra ehliha, bu köyün, bu şehrin senden hayrını ister ve şerrinden sana sığınırım. Ve hayra ma fiha, ehlinin hayrını ister ve hayra ma fiha, onun içindeki şeylerin hayrını senden ister. Ve uzbike min şerriha ve şerri ehliha ve şerri ma fiha, oranın ahalisinin şerrinden, içinde bulunanların şerrinden de sana sığınırım diye dua eder. Bu da inşallah bu dua Hıstır Müslüm olarak yanımızda hazır olursa şehirden şehire giderken aralarda geçtiğimiz şehirler, ilçelerde bu dua yapılabilir. Bu da Hıstır Müslüm'de 209 nolu duadır. Bir de konaklama esnasında molalarda ve benzeri yerlerde, özellikle bu özel olarak gidilen piknik ve benzeri yerlere gidildiği zaman yapılacak bir dua var. Hepinizin malumudur. Bu da Havle binti Hakim radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste aleyhissalatü vesselam bir yere konakladığı zaman اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım diye dua eder. Biliyorsunuz ahir zamanda veya ahir zamana yakın bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla hastalıklar, haşeratlar, zarar verici şeyler çok fazla. Özellikle bu geçtiğimiz yıllarda kuş gribi, ondan sonra neydi onun ismi? Kene ve benzeri şeylerin zaten ilandır, çiyandır, akreptir, onların şeyi halen devam ediyor. Çocuklarla bir yere gidildiğinde veya kendimiz müstakillen bir yere gittiğimizde bu dua yaparsak bi iznillah hiçbir şey olmaz. Euzu bi kelimatillahi ta'amati min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden Allah'a sığınırım. Ayrıca bu dua akşamlanıldığı zaman, akşama erildiği zaman 3 defa söylenmesi gerekiyor ki akşam o zarar verici Allah'ın yarattığı şeylerden sığınmış, korunmuş oluyoruz. Rukya, korunma dualarından biridir. Sabah namazı var mı hocam? Bu akşam namazı, akşamlandığı zaman diye geliyor. Sabahlandığı zaman yok. Bildiğim kadarıyla. Hiçbir Müslüm'den 98 nolu duadır, oradan bakabilirsin. Bu sadece akşamlandığı zaman geliyor. Ben öyle hatırlıyorum. Akşamladığı zaman yani piknik yerinde mi, yani mesela bazılar vardır ki şeye gidiyorlar, ormanda yatıyorlar, çadırma dışı yapıyorlar, devamlı hafta sonu orada geçiriyorlar. Tamam. Şunu kişiler için mi, yoksa siz herhangi bir şekilde yolculuğa çıktınız veya gezmeye gittiniz, bağa gittiniz, bahçeye gittiniz, pikniğe gittiniz, arabadan inip de otururken "Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak" diyeceksin. Anlatabildim mi? Evet. Onun haricinde bir de her gün akşam bu duayı yapacaksınız. Her gün akşam. İster dağda, bahçede, olun, ister şehirde korunmuş kaleler içerisinde olun. Nerede olursak olalım yapacaksın. Yani Allah Azze ve Celle işte şimdi orada diyor ki "Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak." Yarattığı şeylerin şerrinden derken ne varsa, haşerattır, cindir, ondan sonra halk dilinde peridir, şeytandır, hepsi girer. İnsan, hepsi girer. bu dualar yapılıp korunur. Anlatabildim mi? Evet, yiyecek ve içecek esnasındaki zikirler. Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaknakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerinden, yani aynı şekilde parantez helallerinden yiyin. Rızık olarak verdiğimiz şeyler. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız ona da şükredin. Önce helal rızık esastır. Neden? Eğer biz duamızın kabul edilmesi, amellerimizin kabul edilmesini istiyorsak helal yiyecek. Bu helallik iki cihetten. Birincisi kazanç. Yani kazanılan şeyler helal olması gerekiyor. İkincisi ikram edilse dahi helal olan şeylerin yenilmesi gerekiyor. Yani birisi bize ikram etse, hediye etse dahi helal olan, yenilmesi, içilmesi helal olan şeyler olacak ki kursa helal lokma düşecek. Bu hususta aleyhissalatü vesselam İmam Nevevi'nin 40 hadisinde rivayet ettiği bir hadiste adamın diyor birinden bahsediyor, saçı başı birbirine karışmış, saçı başı birbirine karışmış ve yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini uzatmış Allah'a dua eder diyor. Allah bunun duasına nereden icabet etsin diyor. Allahu Ekber. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, sadece başına karışmış, hem de hac için, yanılmıyorsam bir hadisin siyakında hac için geliyor bu adam. Yani hac ki duanın bol yapıldığı bir ibadet, orada elini açtı dua edecek. Ve duaların kabul edildiği bir mekan ve zaman hac. Allah bunun duasına nereden icabet etsin? O yüzden subhanallah. Yani yediğimizin içtiğimizin helal olmasına mutlaka dikkat etmek lazım. Bu yüzden bu sebepten daha doğrusu şiddetle bazı şeylerden sakınmak ve Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Ey Allah'ım bize helal lokma yedir diye Allah'tan yardım talebinde bulunmak gerekiyor. Evet, böyle bir girişten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme eşi, Ümmü Seleme'nin evinde olduğu halde Ebu Seleme'nin oğlu, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın oğulluğu oluyor. Ona diyor ki beraber yemek yerken çocuk işte çocuk ya tabağın etrafından yerken diyor ki ya Buneyye ya Buneyye semi Allahi Teala ve kul yeminike ve kul yeminike ve kul mimma yelike. Ey çocuk, ey yavrucağım, Bismillah de, önünden ye ve sağ elinle ye buyuruyor. Demek ki yemeye başlamadan önce mutlaka Bismillah denilecek. Burayı açacak olsam Bismillahirrahmanirrahim değil, dikkat edin. Sadece Bismillah. Hadisin lafzı sünnete uygun olan ifade tarzı budur. Ya Bismillahirrahmanirrahim desek ne olur? Bir şey olmaz da sünnete muhalefet hareket etmiş olur. Bismillah diyeceksin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demez miydi Bismillahirrahmanirrahim diye? Bismillahirrahmanirrahim derdi. O Bismillah demişti. Öyle başlamış. Bismillahirrahmanirrahim sure başlarında söylenir. Onun dışında besmele'nin kullanıldığı yerler, yazılar, şunlar bunlar hariç çoğunlukla Bismillah şeklinde. Örneğin tuvalete girerken, hadislerde geldiği üzere, yemek yerken, cinsi münasebette ve ilahir başka yerlerde hep Bismillah ifadesiyle. Yani Bismillah denildiği zaman Allah'ın ismi zikredilmiş ve sünnete uygun hareket edilmiş olur. Demek ki yemek yerken Bismillah denilir, sağ elle yenilir ve ön taraftan yenilir. Yani her kişi kendi önünden yenilir. Peki hocam, sol eliyle yeme. Sol eliyle yeme caiz değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şeytan sol eliyle yer ve içer diyor. Allahu Ekber. Dolayısıyla çocuklara mutlaka ikaz etmek gerekiyor. Oğlum, yavrum, kızım sağ elinle ye, sağ elinle iç, sağ elinle diye alıştırmak gerekiyor. Yoksa sonradan alışmak zorunda. Bir arkadaş var hocam da, devamlı sol eliyle yiyor. Ne yapıyor? Solak mı? Solak fazla, ben de solak hocam da ben sağ elinle yiyorum. Tamam, bazı insanlar işte alışkanlık haline getirmişler. Onu yapabilirse, değiştirebilirse değiştirecek. Değiştiremezse Allah'tan af dilesin, ne diyelim. Aleyhissalatü vesselam bir tane adama diyor ki, sol eliyle yiyen bir adama, sağ elinle ye diyor, yiyemem. Sağ elinle ye diyor, yiyemem. Sağ elinle ye diyor, yiyemem. Yapamam dediğinde, yiyemez ol diyor, adamın eli kuruyor. Sahih bir hadis. La ilahe illallah. Orada şey var tabii, yani bir inat var, yani bir direnme söz konusu. Anlatabildim mi? Yani bizim bildiğimiz kişi de öyle. Vurdum duymaz yani. Söylüyor, söylüyor hiç. Kötü, vahim. Söylüyor yani. Vahim bir durum işte. Yani bundan kurtulmak lazım. Bazı insanlar maalesef nasihat dinlemiyor. Nasihatçıları sevmiyor. Allah ıslah etsin. Ne diyeceğiz? Evet. Bir başka hadiste Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, sizden birisi yediği zaman yemeğin evvelinde Bismillah desin. Eğer unutursa hatırladığı zaman Bismillah evvelehu ve ahirehu yahut Bismillah fi evvelihi ve ahirihi şeklinde desin. Dolayısıyla bu geçmişteki yenilen lokmaları adeta şey yapıyor. Yani temize çıkartıyor. Hatırladığı zaman son lokma olsa dahi bir insan ne yapar? Bismillah fi evvelihi ve ahiri. Yani evvelin öncesinde de sonrasında da Allah'ın ismiyle denildiği zaman adeta şeytan oradan firar edip kaçıyor. Hocam ayakta yemek içme var ya mesela, adam ayakta yiyor, içme diyor. Mesela özellikle zemzem suyunu ayakta içiyorlar. Topluyu dönüyorlar, zemzem suyunu ayakta içiyorlar. İsrar etmemek gerekiyor. Zemzem suyu aleyhissalatü vesselam ayakta içmiştir şeklinde hadisler var. Ondan kaynaklanıyor. Oysa ki onda, orada bile, yani zemzem suyunda bile oturarak içmek esas. Ama ille de ayakta içiyoruz. Bunda bir şey yok. Asıl olan oturarak yemek ve içmek. Ama zaruret hali olur, kişi oturamazsa ve oturacak bir yer bulamazsa, o zaman da ayakta yiyebilir. Ama asıl olan dediğim gibi oturarak yemek ve içmektir. Yine bir başka hadiste sahih bir hadiste diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak Allah Azze ve Celle kul bir şey yer sonra hamd eder ve bir şey içer sonra da hamd ederse Allah ondan hoşnut olur diyor. Yani bir su içtin elhamdülillah desen Allah-u Teala ondan hoşnut oluyor, razı oluyor. Bu hadiste Müslüm rivayet etmiştir. Yine bir taamı yiyeceği yedikten sonra Enes bin Cüheni radıyallahu anh, Muaz bin Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam, her kim bir şey yiyip içtikten sonra Elhamdülillahillezî et'amenâ hâzâ ve razakanîhî min gayri havlin minni ve lâ kuvveh derse geçmiş günahları bağışlanır. Bu da yemek duası. Bu da yemek duası. Manası, bu yiyecekle beni yediren ve rızıklandıran, benden bir güç ve kuvvet olmaksızın rızıklandıran Allah'a hamdolsun demek. Geçmiş günahları bağışlanıyor. Şimdi tören, biz törenci milletiz biliyor musunuz? Yani törene, böyle bayrama, seyrana çok düşkün olduğumuz için özellikle de bir yemek, büyük bir yemek esnasında hemen bir dua yapılması istenir, talep edilir. Hocadan, hacıdan bilen insanlar. Yok öyle bir toplu dua. Sünnette yeri yok. Herkes bu duayı yapacak. Kendi nefsine. Kendi nefsi için dua budur. Sonra misafir için olan dua da gelecek zaten. Veya yemek veren kimseye yapacak dua, bir söyleyeceğim. Yani törene bir kişinin yapıp diğerlerinin amin deme şeklindeki bir törene gerek yok. Bu sünnette yeri yok zaten. Ancak bir insan kısa bir dua eder şey için, yemek veren için, diğer kimseler de ona böyle şey yapmaksızın, ellerini kaldırmaksızın amin derse bunda bir beis yoktur. Yine aleyhissalatü vesselam bir başka hadiste yemekten kalktığı zaman elhamdülillah hamden kesiran tayyiben mübareken fih gayren mekfiyyin ولا مودع ولا مستغنى عنها عنه ربنا. Rabbena, evet. Bu dua da yapılabilir. Yukarıda okuduğum dua Hesnü Müslim'de 180, bu da 181 nolu duadır. Peki misafir nasıl dua eder? Yemek sahibine nasıl dua eder? Allahümme barik lehum fîmâ razaktahum vâgfir lehum verhamhum. Bir insana yemek verildiği zaman yemek veren kimseye de böyle dua edilir. Aleyhissalatü vesselam bir gün Abdullah bin Busur'un babasının yanına geliyor. Sonra oraya geldiği zaman ona bir yemek sunuluyor. Vatbe denen bir taam, yani yiyecek bu. Hurmadan, yoğurttan, süzme yoğurttan, bir de yağdan yapılıyormuş. Şu an mesela orada Medine'de bir hurma helvası denen bir şey var. Böyle hurmanın ezmesinden yapıyorlar. İçerisine de bir takım şeyler karıştırıyorlar. Hurma helvası deniliyor ona. Ona çok itibar ediliyor mesela. Ahmet kardeş bilir. O kadar lezzetli oluyor ki onu yediğin zaman dinç oluyorsun. Çok enerji veriyor insana. Ağzınıza afiyet. Size tavsiye ederim. Gidin oralara bir an önce inşallah. Biraz nasıl bir şey olduğunu. Evet. Aleyhissalatü vesselam bu yemekten ikram ediliyor. Onu yiyor. Sonra da kendisine hurma getiriliyor. Ve hurmanın çekirdeklerini çıkartıp iki eline böyle orta parmağıyla işaret parmağına atıyor çekirdeğini. Ondan sonra su getiriliyor, içiyor. Ondan sonra da adam, yani yemeğe veren kimse aleyhissalatü vesselama yapışıyor, bize dua et diyor. O da Allahümme barik lehum fîmâ razaktahum vâgfir lehum verhamhum. Ey Allah'ım, onlara verdiğin rızkı bereketlendir, yani mübarek kıl, onları affet, onları bağışla şeklinde dua ediyor. Demek ki biz de tören yapmaksızın tek tek yemek veren kimseye böyle dua ederiz. İnşallah. Yahut da efendim? Ağzında bulunsun. Yahut da meşhur bir dua, Enes radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, bu hem iftarlığa yemek veren kimseye yapılacak dua, hem de her halükarda yapılacak dualardan biri. Eftara indekum saimun ve ekelet ta'amekum el ebrar ve sallet aleykumul melaike. Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeğiniz iyiler yesin ve melekler size dua etsin, salat etsin şeklinde yemek veren kimseye dua edilir. Bunların hepsi de Hüsnü Müslim'de vardır, sahih hadislerdir. Meşhur dua var. İftarda televizyonda bir o sahip mi? O şeyde de yazar. İmsakiyelerde yazar. O zayıf olarak geliyor. Son. Evet, şurada iki konu kaldı. Onu da bitirelim inşallah. Selam hususunda, selam hakkında zikredilen şeylere geldik. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselama bir adam hangi selam daha hayırlıdır dediğinde İslam'ın en hayırlısı hangisidir dediğinde aleyhissalatü vesselam tud'imu ta'ama ve tekra'u selama ala men arafta ve men lem ta'rif. Yemeği yedirip selamı bildiğin ve bilmediğin kimselere söylemendir diyor. Yani İslam'ın en hayırlı amellerinden biri. Yemek yedirmek ve bilip bilmediğin, tanıyıp tanımadığın kimselere selam vermek. Veya bir başka hadiste efşus selame ve ad'imu ta'ame ve silil erhame ve duhulil cennete bis selame. Yemeği yedirin, selamı yayın, yemeği yedirin, akrabayı ziyaret edin ve selametle cennete girin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir başka hadiste siz cennete giremezsiniz ta ki birbirinizi sevinceye kadar. Siz iman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevinceye kadar da iman etmiş olmazsınız. Size bir şey üzere delillik edeyim mi? Yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz diyor. Selamı aranızda yayın. Gerçekten de selam vermek bazen insanların arasını böyle buluyor. İnsanların arasında bir muhabbet meydana getiriyor. Bakıyorsun o adam sana bakıyor, o sana da bakıyorsun. Arada bir soğukluk, bir buzdolabı. Sonra bir selam veriyorsun, her şey yumuşuyor. Ama gerçekten içtenlikle verilen selamlar. Yani o değilden derler yani. Oralı olmayıp verilen öylesine selamlarda hayır yok tabii yani. Ama gerçekten gönülden verilen selamlar neticesinde insanın kalbi yumuşuyor. Bu vakadır. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu yani. Birbirine selam vermeyen insanlar birbirine devamlı yan gözle bakarlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam Enes'in rivayet ettiği bir hadiste Enes radıyallahu anh hatırlayın Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında küçükken 10 yaşına kadar kalıyor onun hizmetçisi olarak. O yüzden çocuklarla ilgili hadisler hep o rivayet eder genelde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam çocuklar oynarken onlara selam verirdi diyor. Mesela çocuklara selam verildiği anda onları bir şöyle gözleyin çok sevinirler. Mutlu olur. Aa biz ya büyük adam kabul ediyor da selam veriyor derler gerçekten. Ama biz de yaşadık çocukluğumuzda öyle olurdu insan. Yani çok nadiren de bilenlerden veyahut da çocuklara yakın olan insanlardan biri selam verdiği zaman insan mutlu oluyor. Aleyhisselatü Vesselam sünnetidir. O yüzden çocuklara selam verelim inşallah. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste sizden birisi bir meclise geldiği zaman selam versin. Eğer oturmak isterse, kendisine oturmak gözükürse otursun. Sonra kalktığı zaman da selam versin. Çünkü birinci selam mı? Yani gelirken verdiği selam mı? Yoksa kalkarken verdiği selam son selam mı? Hangisi evla bilinmez diyor. Yahut da feleysetil ula bihakka minel ahireti. Yani birincisi ikincisinden daha evla değildir. Daha yani eftal değildir manasında. Vallahu alem. Onun için yani biz meclislere girerken de çıkarken de selam veriyoruz. Bazı kendini bilmez insanlar özellikle de kastı olan ahmaklar ya hadi selam veriyorsun işte de giderken ayrılırken ne diye selam veriyorsun diyor. Kaldıramıyor ya Allah'ın selamını. Oysa ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden dolayı yapılıyor bu. Selam ne kadar yaygınlaşırsa o kadar muhabbet artıyor. Son olarak önemli bir duayı daha zikredelim. Hapşurma esnasında Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Allah hapşurmayı sever, esnemeyi ise sevmez diyor. Niye arkadaşa baktınız? Tam uygulama olarak gösterdiği için mi? Hadi biriniz de hapşırın tam olsun. Allah, yani bu genel bir ifade tabii Allah alem. Bazen insan yorgunluktan, uykusuzluktan kendini aramayıp esneme oluyor. Namaz esnasında mı hocam? Deneme mi yapıyorsun? Emrah, esneme denemesi mi yapıyorsun? Evet, Allah Azze ve Celle hapşırmayı sever. Ancak esnemeyi kereh görür diyor. Sizden birisi hapşurduğu zaman Allah'a hamd etsin. Ve her Müslümanın üzerine haktır. Ne? Bir kimse yani elhamdülillah dediği zaman her Müslümanın mutlaka ona yerhamukallah demesi gerekiyor. Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Onlardan biri de hapşurduğu zaman karşılık vermek, teşbih etmek, yerhamukallah demektir. Yine hadisin devamında esnemek şeytandandır diyor. Subhanallah. Sizden birisi esnediği zaman onu reddetsin. Yani ona engel olmaya çalışsın. Gücün nispetinde. şeytan sizden birisi esnediği zaman ona gider diyor. Veyahut da bir başka hadiste, bu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste, yani bir insan esne ah ah derse şeytan karşısına geçer ve güler diyor. Bunu yapmamak için, bunu yapmamak için ağzı kapatacaksın. Ya yani böyle dudakları kapatarak ya da elinle iyice kapatarak engel olacaksın ki bu namazda da geçerlidir kardeşler. Sizden birisi esnediği zaman fel yekzum diyor. Fel yekzum yani iyice sıkıca kapasın manası. Bu namazda da böyle. Ama bakıyoruz bizim toplumumuzda yerleşik değil bunu. Namazda elini kaldırdığı zaman namaz gitti. O sakın aa diyor kocaman ağzını açarak esniyor adam. Öyle bir kötü hal, öyle bir yani rahatsız edici durum oluyor. İnanılmaz. Şimdi biz bile bir de sigara içtiği zaman veya bir tane samsa yoğurt yediği zaman de sigara içtiği zaman ondan sonra cemaatin arasında o zaman şöyle saf tutmuyor. Hali var. Bir de esnedi mi diyorsun ha? Tamam işte. Oralara girmeyin, dalmayın. Ya. Girme. Tamam. Daha oralara girmeyin. Esnemeden bahsediyorum. Yani bazen gerçekten bu, bakın şuraya bir işaret edeyim de ne kadar önemli bir nimet içerisinde olduğumuzu bilelim. Şöyle bakıyorsunuz yolculuk esnasında sağda solda böyle iyi giyimli, kendisini beyefendi bulan veyahut da kültürlü zannettiğiniz insanlar bu hareketi yapıyorlar. Yani esniyorlar. Tabii yoksun yani İslam terbiyesinden yoksun. Biz ise bunun karşısında elhamdülillah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadisleri öğrenmişiz ve nerede olursak olalım, yalnız başımıza olsak dahi bu edebi yerine getirip ağzımızı kapatıyoruz. Yani bundan daha kıymetli bir şey olamaz ya. Bu bilgi bize verilmiş, bu ilim bize verilmiş, biz duymuşuz, öğrenmişiz, uygulamaya çalışıyoruz. Allah'a hamd etmek lazım. Elhamdülillah. Bakıyorsun adam gerçekten geçenlerde öyle birini gördüm de insan yani halimize şükrettik. Adam böyle iyi giyimli, kuşamlı, beyefendi birisi ama ağzını böyle kocaman açıyor. İslam terbiyesinin olmadığı yerde mutlaka bir eksiklik vardı. Mutlaka bir böyle şey vardı. Boşluk vardı. Yani. Aleyhisselatü Vesselam hatırlayın. Sahabeler diyorlar. Bize her şeyi öğretti. Hatta tuvalette nasıl oturacağımızı öğretti diyor. Hadis kitaplarının kitab-ı edep bölümleri vardı. Oralardan bunları okuyabilirsin. İzin istemenin bir adabı vardı. Mesela yeri gelmişken hemen söyleyelim. Bir insan bir kapıya vardığı zaman en fazla 3 defa çalma hakkı vardı. Dördüncüyü çalamaz. Bu şeriata aykırıydı. Vay duymadıydı. Acaba uyuyor muydu? Namazda mıydı? Tevil etmeyeceksin. Ya açmak istemiyordur. Bir sefer bizim başımıza geldi. Evde adamın olduğunu biliyoruz. Açmadı kapıyı. Üçüncü sefer mi? Üçüncü sefer herhalde biz çektik gittik ama çok dokundu bize. Niye dokunacak? Hiç dokunacak bir şey yok. Açmak istemiyor. Görüşmek istemiyor. Sahabelerde de olmuştur. Çekip gideceksin. 3 defa çalma hakkın var. Ondan sonra çekip gideceksin. Ne kadar aralık var hocam? Aralığını sen... Vuruyor. 5 dakikada bekleyeceğim. Sabırlı. Hele hele yani şu... O zaman var mı diye. O zaman dediğine. Bizim burada bazen biz namazda duruyoruz. Kardeşler geliyor mesela. Önce zile 3 defa basıyor. Duyulmamıştır. Diyor. Bir de kapıya 3 defa. Tak tak tak tak tak. Peş peş vuruyor. Ondan sonra biz burada namazda finish yani bitiyor. Biraz önce bitirelim de şu kapıya bakalım diye düşünüyorum. İzin isteme adabı çok önemli. Yani bu kendi ailemize karşı da böyle olması gerekiyor. İzin isteme ile ilgili konulara gelirsek daha detaylı görürüz. Her bir vurma bir çalma mı sadece? Tabii. Bir, iki, üç. Şu an vurdun o bir oluyor. Hanımlar kavga ettik, kapıda kaldık hocam, açmayın, ne yapacağız? Allah yardım etsin sana yani. Kapıyı sokup kadın diyor, ne yapayım? Evet. Evet, son olarak şunu da söylüyorum. Aleyhissalatü vesselam sizden birisi hapşurduğu zaman elhamdülillah desin ve kardeşi de ona veyahut da arkadaş da ona yerhamukallah desin. Sonra tekrar hapşuran kimse ona yehdikumullahu ve yusduhu ba'lekum. Allah size hidayet etsin ve sizin durumunuzu düzelsin şeklinde cevap versin diyor. Yehdina ve yehdikumullah yok. Öyle bir hastalık olmuş ki yehdina ve yehdikumullah bu gibi veyahut da selamu aleyküm diyorsun ve aleyna ve aleyküm selam hemen kendisini alıyor. Evet, duada asıl olan kendi nefsinden başlamaktır ama her şeyin bir adab-ı usulü var. Esselamu aleyküm diyorsun ve aleyna diyor. Yok böyle bir şey selamın şeylerinde, adabından. Selama ya aynısıyla ya da bir fazlasıyla karşılık. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğin zaman esselamu aleyküm ve rahmetullah ya da ve berekatü ilave ediyorsun. Böyle. Hakeza yehdina ve yehdikumullah de yehdikumullahu ve yusluhu ba'lekum diyorsun ve hapşıran kimseye bu şekilde karşılık veriyoruz. Bunların hepsi yine Hüsnül Müslüm'de bu dualar vardır. Allah sizin durumunuzu yani size hidayet etsin, yol göstersin ve sizi ıslah etsin, düzelsin. Ama bir insana mesela Türkçe olarak Allah seni hidayet etsin, Allah seni ıslah etsin dese ne olmuş bana ya? Benim neyim var? Herkes öyle diyor zaten genelde. Derler değil mi? Allah seni ıslah etsin. Sen ne dersin o zaman diyor. Abi inşallah güzel bir dua. Evet. Bir arkadaş beni öyle denemek için yapmış. Yeni tanışmıştım. Allah seni hidayet etsin, ıslah etsin. Ben hepsine amin amin ya diyor. Başkalarına söylediğimiz zaman böyle demiyorlar diyor. Bu da güzel bir dua. Hâzâ vallâhu alemne sallallahu alâ nebiyyina Muhammed ve âhiri da'vâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.